Arkadaşlar da şimdi buna cevap vermiyor. Sayın ilgililer, ilginize teşekkür ederiz ama ne yazık ki verdiğiniz cevapların bizim sorumuzla ilgisi yok. Biz mevcut fıkıh ve iman kitaplarında yazılan bilgileri sormadık. Bunları da öğrenmek istemedik. Bunları biz de biliyoruz ve okuyup duruyoruz. Bunu bildiğimizi sorumuzun baş kısmında da belirttik. Biz cürplüğün gerçek anlamını öğrenmek istedik. Zira bu hususta şüpheye düştük. Zira Hakkı Yılmaz bilinenin tersine bir açıklama getirmiş. Ben onu tekrar yapmıştım, onu okumayayım, benim kuponu. Bu kelimenin lügat anlamlarından çıkardığını iddia ediyor. Hatta asırlardır Müslümanların aldatıldığını da ileri sürüyor. Bizim kurumunuzdan beklediğimiz klasik kabullere ters olan Hakkı Yılmaz'ın bu açıklamasını sayın uzmanlarımızla tetkiki ve tetkikin sonucunun bildirilmesi talebinde bulundu. Böyle bir ikinci bir itiraz edilmiş. Şimdi buna ne cevap gelmiş? O da var burada. Onu da size takdim edeyim. Cevap. İzninizle. Cünüp olmanın temelinde şehvet var. İster birleşme hali, ister diğer sebeplerle olsun, temelini şehvetin teşkil ettiği cünüplük elbette beraberinde yıkanmayı da gerektirmektedir. Daha önce verilen cevap yeterince açıktır. Bu cevap bu. Şimdi kabule gelmişler. Son bir cümleyle de yine eski o kopyaladığı fikirleri savunabilmenin için hafif kendilerinin çelişinin noktasında olmuş. İstanbul Müftülüğü'nden de cevap gelmiş. Onlar da bu tarzda gittikleri zaman yine eski klasiği savunmaya çalışmışlar. Ama savunsunlar, arkadaşlar öyle bir noktaya sokmuşlar ki İstanbul Müftülüğü'nü. Şimdi onu da size arz edeceğim. Şimdi Sayın Öztürk demiş, özellikle bu tavrınızın iyi niyetten kaynaklandığını düşünmek isteriz demişler. Yani bu soruyu sormanızın iyi niyette sorulduğu kanaatini taşımak isteriz demiş. Ama arkadaşlar ona şöyle demişler, İstanbul Müftülüğü muhatap olunmuş. Doktor Mahmut Çınar, uzmanlarından biri. Şimdi şöyle cevap veriliyor. Rabbimiz Kur'an'ı ve İslam dininin her ilkesini sorgulatmış. Herkesin mutmain olması istemiştir. Olmasını istemiştir. Dine ait sorulan sorularda samimiyet ve art niyet aranmamalıdır. Art niyetle sorulanlardan da yararlanılmalıdır kanaatimizde. Yani kötü niyetle de sormuş olabiliriz. Ne var bunda? Yani sizi rencide etme için de sorabiliriz. Yani burada şey yapacağınız bir şey yok yani. Din adına soruluyorsa Cenab-ı Hak Allah Kur'an'ı sorgulatıyor. Kendisini sorgulatıyor. Kendine inanmayı sorgulatıyor. Niye yani burada dine, diyanete sorulan bir şeyde iyi niyet arayacaksın ki? Bu niyetle sorulursa işin gerçeğini bil, onlara takdir et. Şimdi şöyle bir cevapları vardı. Hani yine arkadaşlara şey yapıyor da ben bu olayı uzatmayayım. Yani Sayın Çınar konuyu birlikten çıkar. Hani şöyle bir ifadeleri var. 1400 yıllık gelenek Hazreti Peygamber'le başlayıp sahabe ve sonraki nesillerle devam ediyor. Peki bunlar sizin için anlamak istediğiniz gibi olmuş, bozmuşlarsa doğru olanı nasıl bileceğiz, kimden öğreneceğiz? Bakın, cünüplük anlayışını Kur'an'dan çıkarmışlar, Peygamber'den sonraki hayata dair bir gelenek safhasına gelenek olarak kabullenmişler. Ama vatandaş ne demiş? Sayın Çınar, konuyu dinlikten çıkarıp gelenek olarak ifadeniz çok ağır sorumluluk. Hele hele gelenek ile dine ilke ilave çıkarma cüretine Resulullah'ı da karıştırmanız çok büyük bir cürümdür. Din Kur'an'dadır. Resulullah da sadece vahye uymuş, vahide olan ilkeleri uygulamıştır. Dini herhangi bir kişiden öğrenmeyeceğiz. Dini aynı peygamberin yaptığı gibi biz de Kur'an'dan öğreneceğiz ve uygulayacağız. Şimdi adam şeylere verdikleri şey de bu. Şimdi bir de dinin korunmasına ait bir notları varmış. Din korunmaktadır falan diye. Ona da şunu demişler. Sayın Çınar, bozulmayacak olan Rabbimizin korumasında olan Kur'an'dır. Bugünkü İslam dini diye tanıtılan uygulamaların ekserisinin Kur'an'la İslam diniyle alakası yoktur. Konumuz olan cürlük mefhumunda olduğu gibi. Sizler, milletimizin alın teriyle verdiği imkanlarla ellerinde her türlü araştırmayı yapacak ve makam ve mevkilerde olan kişilersiniz. Makamın hakkını vermeniz sorumluluğunuzu hafifletir kanaatindeyim, saygılar onlara. Kardeşim de demin hani imkanların şeyinde söylediği bir şey. Şimdi, demek oluyor ki Müslümanlar yozlaştırılmış, gerçeğinden uzaklaştırılmış, dini işe yaramaz hale getirmiş kavramların doğrusunun arkasına düşecek olursa mutlak surette gerçeğe ulaşırlar. Bizim de burada yapmaya çalıştığımız şeyler bunlardan ibaret. Şimdi bu konuda kitabın içerisinde tabii bu salat konusuyla ilgili aşağı yukarı 100'e yakın alt madde var. Kur'an'da salat sözcüğü kuşların salatından vesaire bahsedilir. Ama Kur'an'ın kuşların salatını, kuşların yani namaz olarak anlaşıldığı zaman kuşlar nasıl namaz kılar vesaire noktasında bu komediye düşülür. Ama kuşların mesela salatını Kur'an'ın kuşların normal olarak destek anlamında verdiğiniz zaman ekolojik dengeye vermiş olduğu katkıyı vesaireyi böyle inceden ince hem sadece kuş değil yani hem uçağının böceklerinden, arılarından yani hani şeylerin, meyvelerin, sebzelerin döllenmesinden vesaire onlara da şey yapacak olursanız böyle Kur'an ayetlerinin mucizesi hep kendi orijinal anlamında çıkar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi İslam dinin demin dedim ki saf dindir, Allah'a ait bir dindir. Daha önce din hani peygamber üzerinden bile anlatılmaz ifadeler mi dediğinmiştim. Peygamber Allah'ın ortağı değildir. Dine hiçbir şey ekleyemez, dinden hiçbir şey çıkaramaz. Vakıa suresinde okursunuz. 44-48 arasında bir pasajda. Eğer ki peygamber bizim adımıza herhangi bir şey geveleseydi, laf geveledi. Tekavvele sözü de ben gevelemedi. Yani böyle halk arasında güzel hatırda kalsın diye. Biz onu biliyorsunuz can damarını yakaladık. Gerekli cezaları, tehditler vardır. Peygamberimiz de aynen bizim gibi Kur'an'dan öğrendi ve onu hayatına uyguladı. Dine en ufak bir şey ilave etmesi, dinden en ufak bir unluyu çıkarıp alması söz konusu değildir. Onun için din Kur'an'dadır. Biz doğrusunu anlamanın, doğrusunu yaşamanın çabasına düşelim. Şimdi salat konusu bu. Şimdi burada diğer dinin dileği sıfatıyla bir başka konu daha var. Kıble. Şimdi namaz kılacaksınız, kıbleye döneceksiniz. Ya aldı ki bunu çarpıtılan ayetin üstünde bütün yönler Allah'a aittir. Nereye giderseniz Allah'ı bulursunuz. Bu ayette var. Bununla çelişemiyor bu kabul. Allah'a mekan, makam şey Allah o tarafa şey yaptığın zaman olur da değil mi? Ha ne olur? Namazı cemaatle kılan arkadaşlar birisi oraya birisi buraya olmadan oradaki şeyler yönün birini bulurlar. Arkadaşlar şu tarafa duralım der. Cemaat imamı bu tarafı durur. Neresi olursa olsun bakın bunun detayı burada var. Neresi olursa olsun. Böyle ilaki Kabe tarafı şey yapacaksın. Öyle bir olay. Kıble o demek değil. Kıble, bakın, Müslümanlar önceden İslam dini Mekke döneminde tamamen eğitime, öğretime, inzara, uyarıya yani teorik bilgiler üzerinde Müslümanları geliştirdi. Ama Medine dönemine geldiği zaman Cenab-ı Hak çıtayı yükseltti, Müslümanlara devletleşmeleri emrini verdi. Ve Müslümanların bağımsız bir ülkeleri olmaları, bağımsız bir yurtları olmaları, çünkü bağımsız olmayan insanlar İslam dininin ilkelerini yapamazlar. Özgürlükleri olmazsa yapamazlar. Kur'an'a baktığımız zaman yine Saf suresinde nice peygamberlerin vatan hasretiyle yandığını, yani özgür bir vatana kavuşamadıkları için çırpındıklarını ayetlerde görürsünüz. Onun için Müslümanların mutlak surette temekkül, bir mekan sahibi, yurt sahibi, özgür vatan sahibi, bir devletlerinin, kendine ait bir devletlerinin olma hedefi verildi. Bu kıble strateji demek. Öndeki tutulan hedef demek. Ön demek, öndeki hedef strateji demek. Ama bizimkiler Allah Müslümanların devletleşme, bağımsız ülke olma, kimseye boyun eğmeme noktasında bir strateji belirliyor. ayetlerde bunu konu ediyor. Bizim efendiler bunu Müslümanların elinden alıyor, namaz kılarken mecburen Kabe'ye doğru, Arabistan'a doğru döneceksin şekline sokuyorlar. Buna aldanan, bunu uygulayan insanlar gelişir mi, yükselir mi, sürülür mü? İşin aslı bu. Kıble konusunda bu konuları gelelim haç konusuna. Haç konusu, yine Cenab-ı Hakk'ın emriyle burada ayetlerde gördüğü zaman böyle Müslümanların alevusul oradan buradan ihtiyarının, körünün, topalının bilmem terden kesilmiş kişilerin gidip de Arabistan'da orasını burasını gezmeleri değil. Müslümanların dünyanın her tarafında belirli grupların aynı askere alınır gibi askerlik çağına gidecek kişiler gibi onların seçilmesi önceden 3 ay, 4 aylık dönemlerde bu sene haç yapılacak diye hani askerlerin normal olarak harp akademileri alınmaları gibi belirli dönemlerde oraya götürülmeleri, orada ilahiyat öğretmenleri tarafından toplumu gidip aydınlatmaları için birinci sınıf eğitmen olarak yetiştirilmeleridir. Ve hatta o eğitim, o okullara, yani Kabe'ye, yani Mekke'ye, kafir, cıfır, inançlı, inansız ne kadar adam varsa onları da ikna etmek için onların da götürülmesi gerekir. Bunlar buraya götürülürken bir de haçta hediye diye bir şey vardır. Hediye, kurban diye bir şey yaparlar var ya, o da diğer Müslümanların, oraya giden öğrencilerin, oraya katılanların masraflarının karşılamalarıdır. Onu ümmet karşılayacak. Müslümanlar ilan edecek bu sene. Orası İbrahim'in izi var. Orada yapılacak büyük eğitim. Yani o ordugah orada kurulacak. Müslüman dünyanın her tarafındaki yiğitler, dediğim gibi buna uzman olanlar oraya toplanacak. Orada belirli kurslarda, eğitimlerde, okullarda eğitimlerini alacaklar. Ondan sonra dünyanın her tarafına yayılacaklar. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu temizlik emrini, hani İbrahim'le İsmail'e orayı yaptırdığı zaman evin temizlik yapın diyor, değil mi? O temizlik ne? İbrahim'le İsmail oraya çöpçü yapmıyor Allah. İbrahim'le İsmail buraların çöpçülüğünü yapacaksınız demiyor. Orada orası bildiğiniz gibi coğrafi olarak düşünecek olursanız baharat yolu üzerinde. Orası uzun süre konaklanan bir yer. Oraya gelen herkesi tevhidi öğreneceksiniz. Kula kulluktan uzak tutacaksınız. Şirkten uzaklaştıracaksın. Ana umde bu. Haccın vazifesi, haccın özü de bu. Ha, şimdi şunu söylüyorum. Demin öbür tarafta söyledim. Bunların hepsi benim kanaatim değil. Bakın benim kanaatim değil bunlar. Bunlar bildiğiniz Kur'an'ın ayetlerinin anlamı. Gerçek anlamı. 6 senedir de bu kitaplar şeyde bu sözcüğü yalandı, bu sözcüğü yanlıştı. Burada kurguyu yanlış kimse diyemedi. Bunu da söyleyeyim. Ha, ondan sonra bir şey daha var. Orada Müslümanlar haçı bitirdikleri zaman oradaki kurmaylık eğitimini aldıktan sonra bir beraat, ultimatum yayınlanır. Dünyaya yayınlanan ilk ultimatum nedir bilir misiniz? Peygamberin veda hutbesidir. Veda haccındaki yapmış olduğu hutbedir. Ama o hutbe de tarihçi arkadaşlar aslında iyi bilirler. Şu andaki bildiğiniz hani levhalaştırmışlar ya şöyle tablolar halinde evlere asılır. O değil. O derlemedir. O uydurmadır. O peygamberin değişik yerlerdeki sözlerini birleştirip bize lanse edilmesidir. O doğru değildir. Tarih kitaplarında bu aşık yazar ha, bunu da söyleyeyim. Yani bildiğiniz şey yapın, Asım Köksal Hoca'nın şeylerine falan, onların öyle veda hutbesi şey olmadığını, onların derleme. Peygamberin 10 tane yerdeki sohbetinden alınan lafların oraya getirilip eklenmesi olduğunu söylüyorum. Ben veda hutbesinin ultimatonu Tevbe suresinin ilk 29 ayetidir. Orada peygamber haçı yaptığı zaman gerekli şeyleri orada bu seneden sonra bu müşrikleri buraya sokmayacaksınız. Onları şöyle yapacaksınız. Sizi arkadan vurmaya çalışanları şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diye oradaki dünyaya verilen ultimatumdur. O surenin bak Tevbe suresinin 9. sure modülü Tevbe suresi. Evet. Evet. Onun ilk 30 ayetini iyi okuyun. O dünyaya yenmiş ultimatomdur. İlk haccın, Hacci Ekber deniyor ona. Neden Hacci Ekber? Çünkü peygamber de katıldıydı da. Yapılan en güzel, en büyük haç oydu. Peygamberle beraber olmak, öyle bir öğretmen, öyle bir ekmenin beraber de bulmak, haç yapmak tabii şereflerin en büyük. Onun için oradaki yapılan da oydu. Şimdi, öyleyse Müslümanlar buralardan dediğim gibi belirli eğitim almış insanlar daha iyi yapabilmek için orada toplanacaklar. Masrafını ümmet karşılayacak. Oradaki kafirlerin de Müslümanla sınırması için gereken şeyler yapılacak. Yani temizlik yapılacak. Tahira beytiyen taifine ve lakifine ve mükkâru sücud dediği. Orada temizlik. İbrahim İsmail neyi temizliyorlar orada? Çöpçülük mü yapıyorlar orada? Değil. O ayetlerde hepsi var. Orada düşünceleri temizleyecekler. Ama şimdi olsun da bir şey. Hacca gidenleriniz var değil mi? Mekke'ye bir şeyler sokulmuyor biliyorsunuz. Yabancılar sokulmuyor yani Müslüman. Halbuki Müslümanlar şimdi ötekilerden daha müşrik yani. Hocam hacın kelime anlamı tartışma değil mi? Kelime anlamı tartışma değil mi? Tartışma sözcüğü hac diye ifade babında. Hacın esas anlamı kasıt demek burada var. Bunu şöyle sülasi babında kasıt. Bunu müsaade yani artı baba getirdiğin zaman karşılıklı kasıtlaşma tartışma. O da yuhacuna. Haç diye geçmez de yuhacuna. Yani işteşlik fiili. İşteşliğe geçtiği zaman tartışma. Hani Kur'an'ın birkaç hacca İbrahim, İbrahim'le tartıştı deriz bir ayette. Onu hacca İbrahim'le deseydik eğer İbrahim'i kastetti. İbrahim'in yanına gitmek istediği anlamı gelirdi. Ama hacca diye kelimeyi, yani dörtlü harfli gruba çektiğimiz zaman karşılıklı kastetmek olduğu zaman işleşmiş halinde iki kası işleşmişse olursan tartışma anlamı çıkar. İşte bütün mesele burada Kur'an'daki özü yakalamak. Kur'an'daki özü yakalarsak Müslümanlar yükselecek. Değilse işte Cenab-ı Hakk'ın tehdidi فَسَرْتَ يَلْغَوْنَ غَيَّا o gayya indirin çukuruna, çıkılmaz çukura, anladın mı? Veyahut da uçuruna insanların düşmesi kaçınılmaz. Bu kitabın özünde bu ayetler, bakın şey olarak biliyorsunuz ben kendim yorum pek şey yapmam. Çünkü kendimi başkalarını da en az kendim kadar akıllı kabul ederim. Ben metne sadakatı asıl önde tutan bir insan olarak burada da bunlarca yapıyorum. Okuyorum. Burada inceleyin, daha iyi anlaşılması, eksiği geldiği şey yapın, hatta kusur varsa da kardeşinize bildirirseniz sevinirim. Ben yani monolog halinde söyleyeceğim bu kadar olsun. Tamam. Zaman olduğunu biliyorum. Şimdi buyurun. Şimdi onun dışında da sorularla olayları biraz daha zenginleştirebiliriz.